राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी गुरुवार विक्रम संवत 2059 30 मई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता अनुसर्ग आश्रम राम बात प्रसिद्ध है कि परमात्मा सब में समान परिपूर्ण है। तभी तो अचानक भगवान के सामने प्रह्लाद जी के लिए प्रकट हो गए एकदम अचानक ही। तो सब जगह है तभी तो कहीं से प्रकट हो जाए, वो इज्जत विजित शक्ति है जो सब जगह परिपूर्ण जहां मेरा विचार हो वहीं प्रकट हो जाए। जीव के लिए भी यह है जहां से उड़ना तो उधर है कहीं जगह प्रकट हो गए वहीं प्रकट हो जाते हैं। जीव वास्ते भी ईश्वर है, निराकार सब जगह है परमात्मा, साकार सू प्रकट हो जाए। गोपिकाओं के सामने अंतर्धान हो गए, उनके बीच में ही गोपिकाओं के बीच में प्रकट हो गए पीताम्बर दर्शक भी साक्षात मन मसमान मथा प्रकट हो गए। तो सब जगह है तभी तो हर एक जगह प्रकट हो जाते हैं। जैसे अग्नि सब में व्यापक है, पत्थरों में सब व्यापक है, लकड़ियों में सब व्यापक है, अग्नि है तो वही अग्नि प्रकट हो जाती है। तो इस तरह से परमात्मा सब जगह परिपूर्ण समान रीति से है, कहीं ज्यादा और कहीं कम ऐसा नहीं है, समान। ऐसे परमात्मा है सब जगह है, जैसे दिया सलाई में अग्नि होती है ऐसे लकड़ी में अग्नि होती है, तो लकड़ी में सब जगह अग्नि होती है, लो में व्यापक है। भगवान सब जगह परिपूर्ण एक समान, तो जहां से रहते ही देखो प्रकट हो गए, जहां ये नेता करता है वहां ही प्रकट हो जाते हैं। इससे बात सिद्ध है कि सब जगह है, अगर ना हो तो हरेक जगह प्रकट कैसे हो, वे कहीं एक जगह हो तो हर एक जगह प्रकट नहीं होते हैं, पर सब जगह परिपूर्ण समान है, कहीं से प्रकट हो जाए। हरे व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम प्रकट हो मैं जाना, महादेव जी कहते हैं मैं जानता हूं इस बात को कि जहां प्रेम हो वहां ही प्रकट हो जाते हैं, मैं जाना मैं जानता हूं। भगवान के प्रेमी है वे जानते हैं इस बात को ठीक देर से, क्यों उनके सामने कई जगह प्रकट हुए भगवान, इस बात से सब जगह है। तो ये अपने लोगों को ऐसे विश्वास करना चाहिए कि परमात्मा सब जगह है, सब जगह है वही प्रकट हो जाते हैं, मौजूद न हो तो कहां से प्रकट हो, वहां हो नहीं तो इस बात से सब जगह है, पहले से ही सब जगह परिपूर्ण है समान है। प्रेम से प्रकट हो या मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, ऐसे प्रभु है। तो ऐसा विश्वास हमें सबका होना चाहिए सत्य स्वभाव में। और जो आस्तिक पुरुष है परमात्मा को मानते हैं वे सब जगह देखते हैं सब जगह है परमात्मा। मानते हैं विश्वास हम भी मान सकते हैं अचानक प्रकट हो जाए जहां आवश्यकता समझे वही प्रकट हो जाए। वे हमारे हैं उसी परमात्मा का अंश यह जीवात्मा है जो व्यापक सब जगह परमात्मा है। उस परमात्मा का अंश ही जीव है। मई वांशो जीव लोग है जीव सनातना अनाधिकार से सदा से उसी परमात्मा जीवात्मा अंश है। और सब जगह ही रहता है सब जगह वो रक्षा करते हैं सब जगह सब काम करते हैं। परमात्मा है ये एक दिन है सबका समान रीति से होना ही चाहिए सदैव आस्तिक मात्र का। जो भगवान को मानते हैं उनको ऐसा निश्चय करना चाहिए सब जगह भगवान परिपूर्ण है समान से जहां चाहो वही प्रकट हो जाते हैं। चाहे गोपिकाओं के सामने गोपिका बैठी हुई थी लेकिन बीच में ही प्रकट हो गए। ऐसे परमात्मा है सबके सूर्य सूर्य सर्व होता रहा यथामान शांति बचते। भगवान को अपना सूर्य मान लेता है उसको शांति मिलती है। सबके सूर्य है सब जगह परिपूर्ण व्यापक है सर्वशक्तिमान है। भगवान में जितने गुण है वे संपूर्ण गुणों के सहित है प्रकट हो जाते हैं। इस बात से सब जगह है रूप से और सत्ता रूप से है वे। और ये परमात्मा की शक्ति जो माया है ये भी सब जगह है माया का ये भी सब जगह होता है। भगवान सर्वशक्तिमान है माया उनके आश्रित है परंतु माया भी है भगवान शक्ति है। जो गीता में अपरा प्रगति पराप्रगति कहा अपरा प्रगति पृथ्वी जो तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार तीन तीन पांच आठ वेदों आई भगवान ने अपरा प्रगति अपरावान जल प्रगति और इसी दूसरी जीव भूता महाबाहो जीव रूप एकदम धारित जगत संपूर्ण जगत धारण किया जाता है ऐसी मेरी पराप्रगति है। और परमात्मा दोनों प्रकृतियों में सहित है परमात्मा। अब उसी परमात्मा से संबंध बना है ये जो संसार है इससे संबंध हमारा है नहीं। जन्म ले लिया नया काम होगा जन्म लेकर वहां रहेंगे वहां माता पिता भाई स्त्री पुत्र परिवार वो सब नया बनेगा नया। और इसको छोड़ दिया आगे जा फिर नया बनेगा जीवात्मा परमात्मा सब है और वे प्रकट हो जाते हैं। आठ प्रकृति एक जीवात्मा एक परमात्मा दस हुए। ये दस इन योगी सर्वाणी एक जल चेतन को मिलकर के संपूर्ण प्राणी जितने हैं, बड़े से बड़ा हाथी जैसा मोटा पड़ा और मगरमच्छ जैसा बड़ा और सूक्ष्म संतु जो दूरबीन से देखे जाते हैं, ऐसे दिखते भी नहीं, ऐसे संतु भी उसी से पैदा होते हैं, उसी से पैदा होकर सूर्य से विराजमान है। सबके भीतर भी है, बाहर भी है। परिजंत से भूतानाम आतरम शरम सर आचर भी वो है और उनमें व्यापक वो परमात्मा है। दूर से दूर नजीक से नजीक वही परिपूर्ण है, परमात्मा है। ऐसे परमात्मा वो हमारा ऐसे भगवान ने ये कहा हमारे केवल भगवान है, संसार अपना नहीं है। अपने से ये भूल हुई, संसार को अपना मानते हैं, ये भूल है। ये भूल मिट जाने से ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, भूल मिट गई, ठीक तरह से बोध हो गया परमात्मा है। जो नहीं है इसको नहीं माना और है वो है माना, ठीक तरह से बोध हो जाता है। तो परमात्मा सब जगह सबका अनुभव है, सब महात्माओं का, सब संतों का अनुभव है, ऐसा ऐसे परमात्मा है। वे हमारे हैं, ये संसार हमारा नहीं है, संसार शरीर हमारा नहीं है। जो संयोग होता है वियोग होता है, संयोग होता है वियोग होता है, वो प्रकृति है, वो सब प्रकृति है। परमात्मा ने जड़ प्रकृति है, वो प्रकृति ऐसी है। अपना संयोग और वियोग, संयोग और वियोग होता रहता है। ये शरीरों का भी संयोग और वियोग, जितने शरीर 84 लाख इस प्राप्त हो जाना दूर हो जाना, ये संयोग वियोग होता रहता है। तो संयोग और वियोग होता है वो परमात्मा नहीं, परमात्मा में है। इस संयोग है सदा सदा साथ में रहते हैं, सदा साथ में कोई नहीं रहता, जीव की दृष्टि नहीं है। जीव परमात्मा सदा साथ है, सर्वश्रेष्ठम सन्निविष्टम, सबके देव में रहता हूँ। ईश्वर सर्वभूतानाम देश तिष्ठते, हे अर्जुन हृदय देश में भगवान रहते हैं, सबके देव। हमारे प्रभु सबसे विराजमान है, वो अपने हैं, ये संसार अपना नहीं है। संसार तो हरदम बदलता है, ये सारे में बदलता है, प्रलय हो जाने पर भी रात्रि में बदलता है। रात्रि में सब सो जाते हैं ना, सोते से उसमें समय बदलता है, नींद आती है नींद में भी बदलता है समय। नींद में कोई जल्दी जगा दे तो कच्ची नींद में जगा दिए, कच्ची नींद में तो कच्ची नींद से पक्की नींद होती है, तो कच्ची से पक्की होती है तो समय लगता है। ऐसे ही 4 बजे हो जाते हैं, ठीक साफ हो जाते हैं, आज उठ जाता है ठीक तरह। तो परमात्मा है और उनकी शक्ति है, ये काम करती है। वो शक्ति नाशवान है पर परमात्मा नित्य है। नाशवान से नित्य में जाना है, ये काम हमारा काम ये है खास, कि नाशवान में न रह करके अविनाशी में प्राप्त हो जाए। और वो हमारे पास है, सबके बराबर सदा की मूर्ति हो जाए। वो जन्म मन से दुखों से संताप से सबसे छूट जाता है, निर्मल हो जाता है। बाकी हो, वो परमात्मा सब जगह मौजूद है, वो हमारा है और हमारे चीज नहीं है। ये संसार में शरीर वो मानता है, ये शरीर भी छूटेगा। जैसे 84 लाख योनि के छूटे हैं, ऐसे ये भी छूटेगा। वे शरीर छूट गए तो ये शरीर कौन सा रहेगा? ये शरीर भी नहीं रहेगा। और ये स्वयं रहेगा, ये परमात्मा का अंश है, स्वयं रहेगा। कारण गुण संगोष्य सदसद योनि सु, उस योनि में जाने में गुणों का संग है। सदु गुण के पिशाद में संग करने वाले ऊपर लोगों को जाते हैं, लोग मध्य लोग में रहते हैं, तमोगुण का संग करने वाले देवतों में जाते हैं। ऐसे गुणों के संग से सब गतियां होती है, सभी गतियां गुणों के अनुसार होती रहती है और यही वो फिरता रहता है। वो सत्संग करने से ऐसा मालूम होता है कि वो परमात्मा है। सत्संग बसे विशेष ध्यान आता है, प्रकृति आदि समय ध्यान पड़ता है कि परमात्मा है, सब है। नहीं सुने तो बिल्कुल अनजान होता है, अनजान। सुने उन्हें बोध होता है, सब में है, हमारे प्रभु है। संत महात्मा होते हैं, उस प्रभु के आश्रित होते हैं, उसे सब भगवान का वियोग कभी होता ही नहीं। भगवान का वियोग तो कुछ से नहीं होता, पर देखते नहीं, भगवान पर देखते नहीं। चीज मौजूद होते हुए भी उस तरफ ध्यान नहीं देते, इस वजह पता नहीं लगता। और अंदर हमें है, भीतर सबके सर्व का भरण पोषण करते हैं, सबका ठीक निर्वाह करते हैं, सबका काम चलाते हैं, ऐसे परमात्मा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रीति से परिपूर्ण है। हम चाहे प्रकट हो जाए, चाहे अंदर ध्यान हो जाए। एक गोपी को ले भी गए तो उसको ये मन हुआ कि मेरे को जरा प्रेम करते हैं। तो उसने कहा कि आप कहाँ जाना है, मैं चल नहीं सकती, तो आ जाओ कंधे पर चढ़ जाओ। ऐसे बैठ गए, अंदर जाने लगी। दूसरी सखियां आ गई, क्या हुआ? अब कहाँ गए पता नहीं, कोई पता नहीं जानते। उनके बीच में ही प्रगट हो गए, अंतर्ध्यान में हो गए, प्रगट भी हो गए। सब लीला उनके साधन गिरी आती है, दसवें स्कंद में भगवान की लीला। तो ऐसे प्रगट हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, भक्तों के साथ में तरह तरह की लीला करते हैं। भक्त इतने हुए और बताऊंगे, वे भगत समझते हैं, कई रूप धारण करते हैं, सब रूपों में भगवान को देखते हैं। ये बैठे हैं सब रूपों में, भगवान है, भगवान है, भगवान मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु है। मास्टर जाकर ऐसे सज्जनो अपन रामा देखने लगो तो मौज हो जाए, मौज आनंद। दर्शन करे वही भगवान, जहाँ दर्शन करे वही भगवान, जहाँ दर्शन करे वही भगवान। कंकर पात्र ठीक करी भय आरसी मोह, ये सब खास दर्पण होंगे। तो दर्पण में जैसे मुख दिखे, ऐसे भगवान सब दिखे। पत्तों में दिखे, सब पत्तों में, कंकर में, पत्थर में, सब भगवान दिखे। उनकी लीला है ये शेर थे और उनके मित्र सब जा रहे थे बागड़ा जो गाड़ी गए और होता है ना सांकल सांकल से वो खीर बंदी जाती है वह सांकल एक कड़ी और कड़ी में जो भगवान दी है कड़ी के अंदर बहुत देर थी बहुत देर देखते रहे भगवान भगवान बेचते नहीं जा सकते तैरते नहीं सब देख रहे हैं सब हमने प्रेमी थे नेत्र में धर बह रहा है देख रहे हैं नेत्र में धर बह रहा है और डब्बे में लोग बैठे बहुत से वे भी देख रहे ऐसे भी तुम्हें एक कड़ी के भीतर में भगवान का चित्र देखे इधर से लीला करते भगवान सबके सामने चाहे जिसको चाहे जहां प्रकट हो जाए क्योंकि सब जगह है तो सही अब है और प्रकट होने में क्या है जितने भगत हुए भक्तों के सामने तरह तरह की लीला करी है भगवान प्रकट हुए हमें भगवान हमारे हैं सिवाय भगवान कोई हमारा नहीं है ये संसार को हमारा मानता है ये भूल होती है हमारा रहेगा नहीं हमारा आप मानते हो रहेगा नहीं लाखों करोड़ों रुपया है एक कौड़ी नहीं रहेगी एक कौड़ी भी नहीं रहेगी राजी हो जाता है हमारा रुपया रुपया है और भगवान तो सदा साथ में जाएंगे वो अभी होता ही नहीं सब हृदय में हरदम रहते हैं अंतर्गत पृथिव्याम ते संध्यो यम यति महिम वेद नधरा पृथ्वी के भीतर रहती हुई सब काम करते हैं और पृथ्वी नहीं जानती भगवान है सब में पृथिव्याम ते संध्यो यम यति महिम वेद नधरा पृथ्वी जानते नहीं ऐसे व्यापक सब में भगवान रहते हैं सब जगह भगवान है सब जगह प्रभु को देखने वाले भाग्यशाली है आप पैदा देखने का अभ्यास कर दो देखने का अभ्यास हमारे भगवान देखने का जगह है तो सब भगवान है एक ही प्रभु ही अनेक रूप से हुए हैं भगवान से उपहार से कोई माल की बिल्टी नहीं मंगाई पढ़ गए हो ये सब ही आप ही पढ़ गए आप मर गए आप अकेले सब कुछ अकेले एक बार सब कुछ बढ़ गया जडर चेतन थावर जंगम सब चीजें बन गए नाम धरा संसार उसका दाम धन संसार धर दिया ऐसे भगवान है अरे लीला को देख करके खुश होता रहे केवल ख्याल करना है ये भगवान की प्राप्ति कठिन कहते हैं शेर जी ये कहते हैं वो तो सीधी है ही शेर ने कहा जब मनुष्यों पर विचार किया ना तो विचार समझ में आया कि कठिन है नहीं तो कठिन संबंधी नहीं पर लोगों को देखा तो प्राप्ति नहीं हुई चलो समझा के कठिन है ऐसे अनुभव हुआ कठिन है तो समझ है ये गंगा जी है तो इसको नदी कोई मानता हो नदी है नदी फिर किसने कह दिया साधारण नदी नहीं है, गंगा जी है। अच्छा अच्छा, गंगा जी कह दी महाराज होते दिन होगी। इसी तरह से ये परमात्मा कहते हैं अगर बुद्धि हो जाए तो विलक्षण बात है, भगवान है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट हो गए मैं जाना। शंकर कहते हैं मैं जानता हूं, तुम्हारा अनुभव हुआ वही जानते हैं, वे कहते हैं ऐसे भगवान है। अनेक रूपों से प्रकट होते हैं, नारायण नारायण नारायण नारायण।